اَكْسَرَ جُهَالَهُمْ وَاَقَلَّ فُقَهَاءَهُمْ فَاِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ وَجَدَ اَعْوَانَا وَاِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِهُ كُهِرَ. Efendim, sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ezberlenecek hadis-i şeriflerden biri İbn Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu mübarek Abdullah efendim radıyallahu anhuma buyurmuşlar. Deylemi kitabına yazmış. Daha başka kaynaklar da var. Başka ravilerden de rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde, sonuncu hadis-i şerif, günün üçüncü hadis-i şerifi, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا. Allah bir kavmin hayrını murad ederse, kavim Arapçada ille millet manasına değil, Türk kavmi, Kürt kavmi, Çerkez kavmi, böyle değil. Herhangi bir topluluğa kavim derler. Yani şu da bir kavim. Ama içimizde Boşnak vardır, Pomak vardır, Türk vardır, Kürt vardır, Abaza vardır. Yani topluluğa kavim derler. İzâ eradallahu bir kavmin hayran. Allah bir topluluğa, herhangi bir topluluk, kabile olabilir, köy olabilir, kasaba olabilir, cemiyet olabilir, cemaat olabilir. Bir topluluğa Allah hayır murad etti mi, bir sosyal topluluk kastedildiği anlaşılıyor ileriye doğru kullanılan kelimelerden. Geniş bir topluluk yani diyelim. Bir cemiyete Allah, bir insan toplumuna, topluluğuna hayırını murad etti mi o toplumun? Yani bu toplum hayra ersin, rahmete ersin, işlere hayır olsun, iyi olsun diye murad etti mi, ona ne yapar? Kessere fukahaehum. Kessere çoğaltmak demek. Kesir, çok. Kessere çoğaltmak. Fakihlerini çoğaltır. Fakih ne demek? Fıkıh sahibi. Dinde bilgi sahibi, anlayış sahibi, sağlam bir görüş sahibi olan insan demek. Yani yetişmiş, oturmuş alim demek yani. Böyle alimler çoğalır. Din bilginleri böyle dini doğru kavramış insanlar. Şimdi ben her zaman da söylüyorum, yeri gelince de tabii söylemek gerekiyor. Cemaat bazen değişiyor. Muhterem kardeşlerim, unvanların önemi yok. Ben profesörüm kendim. Üniversitede profesörüm. Unvanların kıymeti yok. Çünkü gazetelerdeki yazıları takip ediyorum, bakıyorum. Herkes o unvanın bize tahmin ettirdiği kadar kaliteli söz söyleyemiyor. Güzel konuşamıyor. Yalan yanlış konuşuyor. Eksik konuşuyor. Ve din namına herkes konuşuyor. Yani diş doktorunun sahasına diş tabibi olmayan kimse katılmaz, karışmaz. Ama din sahasında herkes karışıyor. Sen necisin? Demirci. Ne karışıyorsun dine? Sen necisin? Mühendis. Ne karışıyorsun dine? Her işin bir mütehassısı yok mu? Diş tabibi yok mu? Kalp mütehassısı yok mu? Efendim bilmem ziraat mütehassısı, tarım mütehassısı, efendim bilmem veteriner, herkes ihtisas dalı var da sen demirci olmuşsun, ötekisi inşaatçı olmuş, bir ikisi din adamlığı ayrı bir şey. Ne karışıyorsun? Herkes karışıyor. Dolaşın şöyle bir anket yapın. Mini anket veya büyük anket, ne yaparsanız. Herkes din hakkında konuşuyor. Bence şu şöyle olma bu. Sen kimsin ya? Fakir misin? Yani din tam anlamış bir insan mısın? Müştehit misin yoksa? İmam-ı Azam'dan fetva mı aldın? El mi aldın? Ne oldu yani? Nereden yani sen? Sen kimsin? Kur'an bilir misin? Yok, bilmem. Arapça? Haberi yok. Dini ilimleri okudun mu? Okumadın. Sen bir, yani benim kanaatime göre diye bir söze başlayamazsın ki sen. Öyle bir hakkın yok ki. Çünkü bu konuda yapılan yanlışlık insanı dinden, imandan eder. Cehenneme düşürür. Oyuncak değil bu. İtikat meselesi. Elektriği yanlış bağlarsan elektrik yanmaz. Öğrenirsin. Yanlış bağlaya bağlaya doğru bağlamayı öğrenirsin. Ama dini sahada bir yanlış yaparsan, yanlış bir inanç, yanlış bir söz, yanlış bir itikat cehenneme götürür seni. Oyuncak değil. Herkes karışıyor. Fakih olacak. Dinde doğru anlayış olacak. Profesör filan. Her profesör dini güzel bilmiyor muhterem kardeşler. Dinin doğru bilinmesi için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinin bilinmesi lazım. Peygamber Efendimiz'in gözüyle ayetlerin, Kur'an'ın anlaşılması lazım. Hadislere göre anlaşılması lazım. Ben bu ayetten bu manayı anlıyorum. Ya sen kimsin? Neye göre anlıyorsun? Efendim Osmanlıca lügat aldım, lügat-ı naciye aldım, karşıma koydum. Efendim Kur'an-ı Kerim'in mealini hazırladım. Yahu bir kere lingüistik kaidesine göre, dil bilgisi kaidelerine göre bir kelime Arapçadan Türkçe'ye geçmiş olabilir, Farsçadan geçmiş olabilir ama Türkçe'de başka mana kazanır. Arapçadaki manası başka olabilir. Bir dilin kendi tarihi içinde 3 asır önceki manasıyla bir kelimenin 3 asır sonraki manasında değişme olabilir. Mesela Araplarda imam demek önder demek. Bizde imam demek camide memur demek. Yani farkı var, şeyi var. Eskiden hacı demek çok asaletli kimse demekti. Şimdi hoca yani biraz böyle sakalı varsa, şalvar giymişse, ayağında da meş varsa herkes bir bakıyor biraz da küçümseyerek hoca gel, hoca git, otur kalk filan böyle diyor. Kavramların, güçleri, kelimelerin şeyi, alanları, sahaları değişiyor yani. Şimdi fakih demek dini doğru anlamış insan demek. Özünü tam dosdoğru anlamış insan demek. Hem ilmi var hem de doğru sezgileriyle doğru kavramış meseleyi, dini iyi bilen. Allah bir kavmin hayrını murad etti mi orada böyle anlayışı sağlam din bilginlerinin sayısını çoğaltır. Hepsi maşallah İslam'ı pırıl pırıl biliyorlar, Kur'an'ı biliyorlar, Kur'an yolunu biliyorlar, peygamber yolunu biliyorlar ve sünnet yolunu biliyorlar, bid'atı biliyorlar, sünnet yolunda gidiyor. Ve ekalle cuhalehum. Cahilleri azaltır orada. Cahil insanlar az olur. Herkes dini heves ediyor, öğreniyor, biliyor. Elhamdülillah namaz kılmaktan, haramdan, helalden haberi var. Ahlakın güzel olanlarını biliyor, kötü olanlarını biliyor. Allah'ın rızası yolunda yürüyor. Cahil insan az. Cahil insan demek muhterem kardeşlerim, okuma yazması olmayan insan demek değildir. Cahil insan demek Allah'ın rızasının yolunu anlayamayan insan demek. İsterse profesör olsun, isterse YÖK başkanı olsun, isterse devlet başkanı olsun. Allah'ın rızası yolunu anlayamadım bir insan, isterse 5 tane fakülte bitirsin, isterse üniversite rektörü olsun, cahildir. İslam'ın değer hükümleri farklıdır. Bir insan dağda çoban olsa, ümmi olsa, Elif'i görse, mertek sansa, Elif okumamış olsa, Allah'ı biliyorsa o zaman o alimdir. Yunus Emre alimdir. Oduncu Yunus alimdir. Ama medresedeki koca kavuklu efendim filanca şu kadar kitap yazmış ama işte durumu şöyle şöyle olan filanca adam o cahildir. Neden? Allah'ın rızasını bilmiyor ki. Ömrünü Allah rızasına uygun geçirmedi. Padişahlara yaltakçılık ederek geçirdi. Yanlış fetva vererek geçirdi mesela diyelim ki yani. O zaman o cahil. Çok kitap yazmış. O mühim değil. Kitapları yutmuş. Fareler de yutuyor. Boş buldular mı? Eskiden kağıtların kaygan olması, üzerinde güzel yazı yazılması için yumurta akı sürerlermiş. Kağıtlar parlasın, kaymak kağıt gibi olsun diye. O da tabii gayet güzel gıda olduğundan fareler kitapları yiyorlar. Kıymeti yok. Yutuyor kitapları fareler. Kıymeti yok. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bir tabir var tabii. Onu söylemekten çekinmeyiz. Meselüllezine hummilü tevrate sümme lem yahmiluha kemeselil himari yahmilü esfara. Tevrat kendisine indirildiği halde Allah'ın ayetlerini uygulamayan, Tevrat'ı içindeki emirleri tutmayan ve Allah'ın emri doğrultusunda hareket etmeyen o Yahudi alimleri sırtlarına kitap yükü yükletilmiş merkeplerdir diyor. Neden? Nasıl merkep sırtına yükletilen ister odun olsun ister kitap olsun fark etmezse o da Tevrat'ı taşıyor kafasında, sırtında değil kafasında taşıyor ama hareketini Tevrat'a uydurmadığı için sadece bir taşıyıcı oluyor. Emrini tutmadığı için odun taşımakla efendim kitap taşımak arasında bir fark kalmamış oluyor. Onun gibi oluyor. O bakımdan unvana değildir itibar davranışadır. Bir insan kendisini cehennemden koruyabilecek, kendisini Allah'ın rızasına erdirebilecek, cenneti kazanabilecek basireti gösteriyorsa o alimdir. Alimlerin alimidir. Yunus Emre gibi mesela. Bir insan bunca ilmine, bunca yazdığı telifata, kitaplara rağmen, bu kadar unvanlara rağmen, sayfa dolusu unvanına rağmen Allah yolunda yürüyemiyor, günah işliyor da cehenneme düşme tehlikesi ile kendisini yüz yüze getiriyor, cennete girme ihtimalini sıfırlıyorsa o da cahildir. Neden? Ebedi saadeti sağlayamamış cahil adam. Becerememiş bu işi. Neticede cehenneme gidiyor. Helak ediyor kendisini. Şimdi bir kavmin hayrını murad etti mi Allah, onun din bilginlerini arttırır, cahiller azalır, kavim güzel bir durumda. فَاِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِهُ وَجَدَ اَعْوَانًا O din bilgini konuştuğu zaman nice yardımcılar bulur. Çok yardımcılar bulur. Bir şey söyledi, bir teklif yaptı, dini bir konuyu hatırlattı. Yapalım hocam, baş üstüne derhal kimisi para koyuyor, kimisi gayretini şey yapıyor. Bakıyorsun eser meydana geliveriyor. Fakih konuştuğu zaman nice yardımcılar bulur. وَاِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلِ كُهِرَ Cahil konuştuğu zaman da sus, otur diye cahil kahredilir. Yani ezilir. Sus. Haddin olmayan şeyi konuşma. Bilmediğin konuda ileri geri laf etme. Sus bakalım. Senin konuşma yerin değil bu. Susturulur. Cahil konuştuğu zaman susturulur. Din alimi konuştuğu zaman, fakih konuştuğu zaman o güzel teklifi herkes anlayıp hemen yapmaya yardımcılar hasıl olur. O hayırlı iş yapılır. Böyle anlatıyor Peygamber Efendimiz o toplumun halini. Fakihler çok, cahiller az. Fakih konuştuğu zaman yardımcılar buluyor. Hayırlı dini, hayrat-ı hasenat yapılıyor. Cahil konuştuğu zaman hiç yüz görmüyor. Hiç iltifat görmüyor, yüz bulamıyor. Susuyor. Cahil cahilliğini biliyor, susup kalıyor. Ve izâ erâde bir kavmin şerren. Allah bir kavmin de, bir topluluğun da belaya uğramasını, şerre uğramasını murad ettiği zaman aksi olur. Yani kessere cühalehum. Cahillerini çoğaltır ve ekalle fukahaehum. Din bilginlerini azaltır. Az adam var, yok adam. Ne olur böylece? Feizâ tekellemen cahili vecede avanen. Cahil çıkıp da nutuk attığı zaman, söz söylediği zaman bir sürü yardakçı yardımcı bulur. O cahilce iş yapılır, icra edilir, cemiyet mahvolur. Ve izâ tekellemel fakihu kuhire, din âlimi konuştuğu zaman sus, otur, bilmem ne, susturulur, kahredilir. Lafı boğazına tıkanır ve konuşturulmaz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu dini Peygamber Efendimiz fakihlere, din âlimlerine emanet etmiştir. Mürşitlere, hakiki alimlere emanet etmiştir. Ve halkın da hakiki alimlerin işaretine destek olup ona tabi olması lazımdır. Cahile tabi olursa kavm felakete sürüklenir, alime tabi olursa saadete erer. Hem hayra erer, hem düzen ve intizama kavuşur, hem de her şey tıkır tıkır yerli yerince çalışır. Şimdi bakın bizim kendi memleketimizde biz 40 yıldır, 50 yıldır söylediğimiz sözler var. Ahlak önemlidir, din iman önemlidir, Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerinin yapılması lazımdır, yapılmazsa şöyle olur, böyle olur diyorduk. Kimse dinlemiyordu. Kimse dinlemiyordu ama demeye devam ediyorduk, çalışmaya devam ediyorduk. Yavaş yavaş yavaş yavaş dediklerimiz çıktı. Alimlerimizin yazdıkları, söyledikleri, hocalarımızın söyledikleri çıktı. Böyle yaparsanız başınıza şu felaket gelir. Allah'ın şöyle kahrına uğrarsınız. Şöyle cezaya bela olmazsa. O söz dinlememelerin cezaları, onlar hepsi çıktı. Cahillerin sözüne uyulduğu için hepsi çıktı. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş anlaşılıyor. Elhamdülillah. Dini tahsil gören, Kur'an'ı bilen, imanı bilen insanlar, bildiren, öğreten insanlar da çoğalmaya başladı. İnşallah halkımıza düşen onların sözünü dinleyip hayırları yapmak, hayratı hasenatı yapmak, cahillerin sözüne kulak vermemek, bir de onları şey yapmak, susturmak, kahretmek. Yani sus be, haddin kadar konuş filan diye. Yani hiçbir toplumda cahil insan eksik olmaz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da münafıklar vardı, gayrimüslimler vardı ama sesi çıkıyor muydu? Herkes Peygamber Efendimiz'e tabiydi. Ne derse onu yapıyorlardı. İslam topluluğu, İslam cemiyeti cihanı fethetti. Okyanuslara dayandı. Yani Az mı muhalefet ettiler Peygamber Efendimiz'e Mekke-i Mükerreme'de? Az mı kastettiler? O koca göbekli müşrikler Darun Nedve'de toplanıp Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara eza cefa etmek için az mı işler tertiplediler? Ama sonunda İslam hakim oldu. Demek ki bir toplulukta böyle koca göbekli, itibarlı, zengin, mevki makam sahibi ama cahil insanlar olabilir. Toplum onu dinlerse mahvolur. Onların yolu güdüktür. Toplum Allah'tan korkan takva ehli alimlerin, zaten onlar kendileri bir şey söylemezler, Allah'ın emirlerini hatırlatması karşısında Allah'ın emrine tabi olacak. Allah'ın emrini tutacak ve yardımcı olacak. Bak, vecede avanen diyor. Yani çok yardımcılar olur. Hop hop hop hop bakarsın her yerden yardımcılar çıkmış. Hop hayır yapılıvermiş, olmuş bitmiş. Allah Allah, çarçabuk. Alimin dudağından bir hedef gösterildi, bir şey çıktı. Elhamdülillah, ondan sonra da yapılıverdi. Bir sürü yardımcı çıktı. Cemaatten birisi ben şu tarafını yaparım, ötekisi bu tarafını yaparım dedi. Oldu bitti filan. Elhamdülillah oluverir. Demek ki saadet, selamet, başarı, muvaffakiyet, efendim dünyada ahirette izzet, itibar, dine, Allah'ın emrine uymakta, Allah'ın yolunda, Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümektedir. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı olan ehli sünnetin, efendim Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesinin tercümanı olan, hakkı söyleyen insanlara halkın tabi olması lazım. Onların gösterdiği hedeflerde yürümesi lazım ki İslam topluluğu, milletler, kavimler saadete, selamete ersin. Az mı başımızda ekşidiler, az mı başımızda neler neler söylediler mekteplerde, nice felsefecilerin nice laflarını duyduk. Bu komünizmin metine dair, efendim Rusya'nın bilmem neyin, Çin'in Mao Çetung'un, efendim Arnavutluk'taki bilmem hangi, efendim Zıpır'ın Yugoslavya'daki bilmem hangi şeyin, Doğu Almanya'nın bilmem hangi, efendim yazarının, az mı tiyatrolarını, şeylerini, laflarını duyduk. Hepsi işte yıkıldı. Bir işe yaramadığı ortaya çıktı. Ama İslam'ın hak olduğu, doğru olduğu, işe yaradığı da olaylarla çıktı. Artık olaylardan gereken ibreti alıp da uyanırsa ümmet, ne mutlu, ne güzel olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi hakkı hak olarak görüp uyanlardan eylesin, batılı batıl olarak görüp ondan korunanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke suresi besmeleyle. Suresi besmeleyle. Üç salavat-ı şerife. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا Allahul Melikül Hakkul Mübin, Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in, salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyn ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil mü'minine raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ibadatina ve taatina. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 4444 salat-ı tehriciyeyi, 70 küsur bin kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizi, hatm-ı haceganımızı, hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle, eksiklerine, kusurlarına rağmen ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimize, taatlerimize fazl-ı kereminden ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela ve haseten ve bilhassa Peygamber Efendimiz Muhammed'in Mustafa aleyhissalavatü ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizlerden ve haseten bu hatimleri indiren, bu salavatları çeken, bu kelime-i tevhidleri çeken, bu hatme haceganlara işrak eden kardeşlerimize nail vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği, razı olduğu ümmetler olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ümmetine hüsnü hizmet eylemeyi cümlemize müyesser eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etba-u ahbabının vesaire enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve hasreten Peygamber Efendimiz'den hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar Turuk-u Aliye'mizden güzeran eylemiş olan sadat ve meşayih ve piran ve hulefai Turuk-u Aliye'mizin ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. O mübarek büyüklerimizin şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, Müslüman ecdadu, ceddadu, akrabau, taallukatımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, buralarda ve diğer İslam beldelerinde cihad etmiş olan mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, ashab-ı hayratu hasenatın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini vesair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek, makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen feyemen müzdade eyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarına da sevdiğin, razı olduğun kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Üzerimizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pâk eyle ya Rabbi. Sevmediğin işleri, amelleri işlemekten bizleri kurtar ya Rabbi. Sevdiğin salih amali işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin güzel ahlak ve adaba sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun, yüzü ak, alnı açık kullar olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar, devalar bahşeyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar nasip eyle. Dertli kardeşlerimize devalar bahşeyle. Gönüllerinde muratları olan kardeşlerimizi muratlarına, dileklerine nail eyle. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. İmtihana girecek kardeşlerimizi imtihanlarında üstün derecelerle muvaffak eyle ya Rabbi. Okuyan talebe kardeşlerimizi en hayırlı tahsiller yapıp en üstün derecelerle mezun olup ümmeti Muhammed'e faydalı fertler olarak hizmete girme nimetine sahip eyle ya Rabbi. Bizi dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmek şerefiyle şerefyâb eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymak ve götürmek ve insanlara tebliğ etmek ve onları irşad etmek hususunda bizlere gayret ve kuvvet ve imkan ve başarı ve muvaffakiyet ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanları her yerde aziz eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden, hapisten halas eyle ya Rabbi. Mallarımıza, canlarımıza telafat ve zarar verdirtme ya Rabbi. Beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, fasıkların, facirlerin, zalimlerin, kafirlerin, cahillerin galebesinden, düşmanların istilasından koru ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i tekrar aziz eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i mansur ve müeyyed ve galip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz daha nice türlü hayırları varsa sen bize onları ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi sen hıfz-ı himaye ba'id ve beri eyle ya Rabbi. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münce-i mübareke ki buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye şu can emanetimizi mümini kamiller olarak, sevdiğin kullar olarak, sevdiğin bir iş ve vaziyetteyken teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi şu topluluğumuzla, şu halimizle, böylece bu cemimizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin livaul hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri uğratma ya Rabbi. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Bi gayri hisab duhulü evvelin ile Peygamber Efendimizin ardından Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'in ebediden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu dualarımızı kusurlarımıza rağmen kabul eyle ya Rabbi. İnde külli hatmetin davetin müstecabe. Her Kur'an hatmi indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur. Makbul bir dua hakkı hasıl olur diye hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz müjdelemiş. O Kur'an hatimleri hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Şu hatmi hacegenler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. İçimizdeki sakalı ağarmış masum sevdiğin ihtiyarlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Henüz daha günahlara bulaşmamış masum küçükler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Bizleri günahlardan döndür ya Rabbi. Sevapları işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Şeytana kul etme ya Rabbi. Nefse esir eyleme ya Rabbi. Dünyaya takılıp ahireti unutanlardan etme ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti zikrikel celil ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha. Biraz vaktim olacak. Ders almak isteyen kadınlar varmış. Efendim, onlara da ders vereceğim ama hızlı hızlı bazı soruları da cevaplandırmaya vaktim olabilir. Şey yapayım. Bir kardeşimiz diyor ki ben gülmeye korkar hale geldim. Çünkü gülmemin derecesine o gün göre ya o gün veya ertesi gün muhakkak bir ağlayacak bir hal başıma geliyor. Efendim, üzücü olaylarla karşılaşıyorum diyor. Artık sevinirken hemen ardından üzüleceğimi biliyor ve sevinmeye bile efendim korkuyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki muhterem kardeşlerim, benim bildiğim şeyleri bilseydiniz muhakkak ki çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız, kadınlarınızla telezzüz edemezdiniz, feryadı figan ederek sahralara çıkar Allah'a yalvarırdınız diyor. Hakikaten efendim sıratı mı geçmişiz, hesabımız mı hoş olmuş, cennetlik olduğumuz mu tebliğ edilmiş ki güleceğiz? Bu dünya gülme yeri değildir. Düşünüp hatalarını anlayıp ağlama yeridir. Allah'a güzel kulluk etme yeridir. Allah üzmesin, elemlere, kederlere uğratmasın ama vazifesini ve mesuliyetini idrak edip de ona göre güzel kulluk yapmaya da cümlemizi muvaffak eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza kalkardı geceliğin. Kıyamda ağlaya ağlaya sakalı ıslanırdı. Rükuda ağlaya ağlaya yerler ıslanırdı. Secdede ağlaya ağlaya secde mahalli ıslanırdı. Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde. Onun için ağlamak rikkati kalp efendim güzeldir. Allah bizi ağlatacak duruma düşürmesin ama duygulu Müslüman olmaktan da uzak etmesin. Kalbimizi yumuşak kalp eylesin. Arkada kadınlar namaz kılamaz denmiş diye bir yazı geldi. Doğrudur. Bir kadının yani cemaate uyup da kılamaz. Yani burada imam Allahu Ekber dediği zaman ona uyup arkada kılamaz. Arkada dediğim şadırvanın arkasındaki odalarda kılamaz. Ama bizim burada caminin yan tarafında evleri satın aldık, para yardımı yaptınız, istimlaklar oldu, binalar yapıldı, kadınlar kısmı yaptık. Orada namaz kılınır. Neden? Orasının bu cemaate bağlantısı sağlamdır, tamamdır. Şu binamızda yan sokaktaki kapıdan girilip de kadınlar kısmına gelmiş hanımlar imama uyup namazı kılabilirler. Anlaşıldı mı? Şadırvanın arkasındaki mekan ayrı mekandır. Orayla cemaat ittisalı olmadığı için cemaat oraya kadar uzayıp şadırvanın oralarda dolup da oraya kadar gitse kılınır. Oraya gitmediği için aradan yol geçtiği için orada kılınmaz ama şu bizim sağ tarafımızda yeni istimlak edip de bina olarak camimize kattığımız yerlerde aşağı tarafta alt katta kadınlar kısmı var, yan sokaktan giriliyor efendim, orada namaz kılınır. Müsaittir, bağlantısı vardır, mekan bağlantısı vardır, kılınır. Tasavvufta bir şey, müritlerine mekruh olan bir şeyi tavsiye edebilir mi? Bunun İslam'da yeri nedir? Bu sigara olabilir mi? Bulunmuş olduğu tarikatın prensiplerini yanlış bulan bir derviş başka bir tarikata geçebilir mi? Şimdi haramı, mekruhu tavsiye etmez. Sünnet-i seniyeye uymayı tavsiye eder. Aklı başında ise bir insan, efendim haram olan şeyi tavsiye etmez. Çünkü günahın büyük küçüğü olmaz. Günah kime karşı işlenmiştir onu düşünün de titreyin diye söylemiş büyüklerimiz. Onun için kötü bir şey hiç tavsiye edilmez. Etmemesi lazım. Ediyorsa eksikliğinden ediyordur. Kendisinin yolunda eksikliği olduğunu gören bir insan yolunu değiştirip doğru yola gelir. Bu kapı daima açıktır ve böyle olması şarttır ve farzdır ve mecburiyettir. Böyle olmasa hiçbir Hristiyan Müslümanlığa gelmez. Hiçbir sapık mezhep efendim mensubu hak yola girmez. Hatasını anlayan kendisini ölçecek, doğru yola gelecek. Neye göre ölçecek? Kur'an'a göre ölçecek. Sünnet-i Seniyye'ye göre ölçecek. Kur'an'a göre aykırı bir şey varsa yolunda bırakacak, Kur'an yoluna gelecek. Sünnet-i Seniyye'ye göre aykırı bir yer varsa hak yola gelecek. O yol daima açıktır. Hatayı bildiği halde hatalı yolda ısrar etmek daha günahtır. Doğruyu bulup efendim hatasını anlayıp doğru yola gelmek lazımdır. Beykoz Tarih, Kültür ve Çevre Mirasını Koruma Derneği olarak takvim satmayı düşündük. Pekala. Camide ticaret yapılmaz. Dışarıda da herhalde şey yapacak. Tabii iyi niyetle alan alır, isteyen alır. İşletme bölümü son sınıfındayım. Geçen sene mezun olamadım. Şu anda efendim bir firmada hesap işlerinde yardımcılık yapıyorum. Efendim tezgahtarlık yapıyorum. Bankadan çek tahsili gibi işlere de bakıyorum. Patronlarımız dışarıda kaldıklarında faizle borç temin ediyorlar. Bu işte çalışmaya devam edeyim mi? Şimdi ticaret işi yapıyormuş efendim. Ticaret kendisinin şeyinde bir mahsur yok. Yani yaptığı işlerde bankadan çek tahsil etmesi normal bir işlemdir. Bunda bir şey yoktur. Çünkü çek bir parayı vereceğim deme manasına geliyor. O kağıdı götürdüğü zaman da parasını alıyor. para alma verme işlemidir. Haram olan faizdir. Faizin alması da haram, vermesi de haram. Katipliğini yapmak da haram. Yani katipliğini yapsaydı o zaman haram olurdu ama çek almanın bir mahsuru yoktur. Efendim, patronlar darda kaldıkları zaman faizle borç temin ediyorlarmış kendilerine. Tabii o zaman kazançlarına haram karışmış oluyor. Ama bütün patronlar şöyle bir dikkatli bir şekilde incelenecek olsa faizin karışmadığı insan bulmak zordur. İşçiler yaptıkları iş normal olduğu zaman patronlarının kendi özel günahlarından, muamelelerinden dolayı Allah-u Alem vebal altında kalmazlar. Çünkü yaptığı iş tezgahtarlık, kumaş ölçmek, biçmek, şu işleri bu işleri yapmaktır, mahsuru yoktur. 1,5 yıllık evliyim, bazı problemleri var, tedavi olayım mı? Olsun. Evet. Seni söylemedik. Efendim, bazı arkadaşlar Osmanlı sultanlarına laf atıyorlar. Mesela Yavuz Sultan Selim'e kafir diyorlar. Şimdi ister Osmanlı sultanı olsun, isterse Osmanlı fukarası olsun. Bir kimsenin aleyhinde konuşursanız, haksız yere konuşursanız cezanızı çekersiniz. Allah var Celle Celaluhu, ahiret var, hesap var. Fakir de olsa, sultan da olsa cezasını çekersiniz. Ama Osmanlı İmparatorluğu kafir miydi? Hayır. Mümin insanlardı ya, Allah insaf versin. Yani hiç mi idareci görmediniz? Gözünüzü açıp etrafa bir baksanız da yani asrımızı düşünün, geriyi düşünün, ileriyi düşünün, sağı düşünün, solu düşünün. Adamlar nasıl yaşadılar? İnsaf artık. Bu kadar da insanın gözü kapalı olmaz ki. Sonra bir insana kafir demek için kafir olduğunu belgeleyen bir söz veya hareketi olması lazım. Adam namaz kılıyor, adam mümin. Vefatı yanın sırasında yanında şey var, Hasan Can var. Demiş ki, bakmış ki padişahın durumu ağır. Yavuz Selim için söylüyor. Cami yaptırmış şurada, Fatih'in ilerisinde Yavuz Selim camisi var ya, buna kafir nasıl diyebilirsin? Bire insafsız. Öleceği zaman Hasan Can sormuş, sormamış da yavaş yavaş edeple Osmanlı terbiyesiyle telkin ediyor. Padişahım diyor, şimdi şu zaman Allah'la meşgul olma zamanıdır. Bakıyor vaziyeti ağırlaşmış, ölmek üzere yani ruhu teslim olacak neredeyse. Yani ihtar ediyor. Yani kelime-i şehadet getir, Allah de filan demek istiyor ama Osmanlı terbiyesiyle söylüyor padişaha karşı. Efendim celalli bir adam tabii. Efendim ona karşı öyle. Yani şu anda diyor Allah'la meşgul olma zamandır. Yani la ilahe illallah deyip kelime-i şehadet getirip Allah Allah demek zamandır. Cevabı şu. Diyor ki ya sen bizi şimdiye kadar neyle meşgul sanırdın? Sen bizi neyle meşgul sanırdın? Yani ne demek istiyor? Allah'la meşgulüm. Zikrime devam ettim demek istiyor. La ilahe illallah'ı inkar etmemiş ki. İslam'a hizmet etmiş. Padişahlık yaparken kızmış, adam kesmiş, şey yapmış. Bir insanın günahkar olması, hatalı iş yapması, kafir olmasına sebep olmaz. Padişahlığının devresinde efendim esmiş, tozmuş, küfremiş, iyi kötü icraat yapmıştır. İcraatı tenkit edilebilir. Ama yani Yavuz Selim'i tarihçiler böyle doğru düzgün işi ölçebilen insanlar, mesela tutalım kültür tarihimizi çok güzel inceleyenlerden efendim şey Yahya Kemal Beyatlı en büyük padişah olarak kabul ediyor. Yani yaptığı icraatı devlet yönetimi cezasız olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi hiç idam yok mu? Hiç hapis yok mu? Devlet yönetimi bu kolay mı? Yani mutlaka gizli teşkilatı olacak, polisi olacak, askeri olacak, harbi olacak, darbe olacak, gerillası olacak, kontrgerillası olacak, normal. Efendim Abdülhamid'in sansür heyeti varmış, bilmem gizli efendim hafiye teşkilatı var. Hafiye teşkilatı demek, MİT teşkilatı demek, elbet olacak. Yani bundan ne yani İngiltere'nin yok mu yani? Fransa'nın yok mu? Başka bir devletin yok mu? Herkesin var. Yani devlet işi zordur. Devlet işi yapacağın zaman hem iyi iş yapanı tarif edeceksin hem kötü iş yapanı cezalandıracaksın. Hatası varsa hataları olabilir. Yavuz Selim'in bir hatası babasını tahttan indirmektir. Saltanata kendisi talip olmuştur. Trabzon'dan asker çekmiştir. Babasını tahttan indirip kendisi oturmuştur. Böyle bir adam. Yani delikanlılığında öyle yapmış ama yani hatalı hareketleri var ama çok da hizmet etmiş. Hatasıyla, sevabıyla hesabı Allah'a ait. Kafir diyemezsin. Kafir olmayan bir insana kafir dersen söz havada ona kadar gider, o kafir olmayınca döner söyleyene gelir. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Ona kafir diyen kafir durumuna düşer. Ceza olarak. Onun için böyle ileri geri konuşmasın kimse. Sakal sünnetinin dinimizdeki ehemmiyeti, sakal efendim sünneti diyor zaten. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Kesmek haramdır. Ama mevcut şartlar bilmem neler filan dolayısıyla millet kesen kesene sakal da kesiyor, büyüğü de kesiyor. Efendim talebedir, memurdur, bilmem askerdir filan diye. Hayır. Dili kazımak haramdır. Efendim halkullahı tayyir babından Efendimiz sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın buyurmuştur. Sakallı olması lazım. Bir manisi yoksa insanın. Filanca müesseselerde kar payı, kar zarar olarak para yatırmada bir sakınca var mı? Yoktur. Sistem olarak İslam bir sistem. Bazı kimseler Muaviye'ye halife demiyorlar. O malum Muaviye radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in sahabesidir, vahiy katibidir. Sahabeden hiçbir kimseye biz ileri geri konuşmayız. Ama onun oğlu Yezid İbni Muaviye Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilmesine emir vermiş bir kimsedir. Ondan dolayı ve bir de Muaviye radıyallahu anh'ın efendim Hazreti Ali'nin karşısına çıkıp da şey yapmasından dolayı tenkit edilecek tarafları vardır ama sahabedir. Biz hepsine hürmet edip şey yapıyoruz. Evet, ders tarifine vakit kalmamış. Öteki şeyler kaldı. İnşallah mühim bir şey yoktur. Ben gene hocaya vereyim. Şunlar cevaplandırılmamış olanlar, hoca efendi neredeyse ona ulaştırın. Şunlar cevaplandırılmış. Ders tarif edelim de bunlar da mahrum gitmesin. Allah'a emanet. Şunu çekiver bakalım. Allah. Bakın harcamayın.